أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَاسْتَكْبَرَ هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العظيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے کر آئے تو فرعونی کہنے لگے کہ یہ شخص تو جادوگر ہے اور اپنی طرف سے یہ چیزیں گھڑ گھڑا کے لایا ہے، ہم نے اس طرح کی باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد سے نہیں سنی. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدیٰ من عندی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے جس نے اپنے پاس سے یہ ہدایت والی نشانیاں دے کے مجھے بھیجا ہے، اور اس کو بھی زیادہ بہتر جانتا ہے میرا رب کہ آخرت کا انجام کس کے لیے اچھا ہوگا اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے دنیا میں نہ آخرت میں. وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. فرعون کہنے لگا او لوگو، میں تو اپنے علاوہ کسی کو معبود اور اللہ مانتا ہی نہیں ہوں، میں ہی معبود ہوں. فاوقد لی، میرے لیے آگ جلاؤ اے حامان، مٹی پر یعنی پکی اینٹیں بناؤ، پھر اس کے ذریعے سے میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، میں جھانک کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کہاں ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو علیہ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا شمار کرتا ہوں. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے زمین میں ناحق طور پر تکبر کر رکھا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، اس کے لشکر کو بھی پکڑا، اور ان کو ڈبو دیا دریا میں. کیسا ہوا دیکھیں آپ انجام ظالموں کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو برے لوگوں کا امام بنا دیا، یہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو جہنم کی، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے ان کے پیچھے لعنت مسلط کر دی دنیا میں بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، یہ برے لوگوں میں سے ہوں گے. گزشتہ سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ چلیں اور فرعونیوں کو سمجھائیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا تھا، تو خطرہ ہے کہ مجھے وہ مار دیں گے، اور دوسری یہ گزارش کی کہ میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اتنا اعلیٰ درجے کا خطیب نہیں ہوں، تو میرا بھائی جو ہارون ہے وہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اچھا ملکہ رکھتا ہے، تو اس کو میرے ساتھ شریک کر دیں. ایک تو دو بندے جب جائیں تو ذرا اچھا ہوتا ہے، راستے میں بات چیت بھی ہو جاتی ہے، دکھ سکھ میں بھی شرکت ہو جاتی ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جب بھی سفر کرو تو اپنے ساتھ کوئی رفیق سفر بناؤ، اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اور ایک حدیث میں تو بڑی سخت وعید آئی ہے کہ الواحد من الشیطان، جو اکیلا سفر کرتا ہے وہ تو شیطان میں سے ہے. ایسا اتفاق بھی ہو جائے کہیں اکیلے ہوں تو جیسے آپ کے ساتھ ساتھی بیٹھے اس کے ساتھ دعا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیریت تھوڑا سا انس پیدا کر دیا جائے تو وہ ساتھی رفیق ہو جائے گا, بات چیت ہو جائے گی, تو آپ دو ہو جائیں گے. کہیں جانا پڑ جاتا ہے, سامان کو دیکھنا پڑ جاتا ہے, باتھ روم ہو جاتا ہے, جب بھی لمبا سفر ہو, اس سفر سے مراد ہے شرعی سفر یعنی 48 میل یا اس سے زیادہ کا جب سفر ہو, رفیق کے سفر ہونا چاہیے اور اس کے بہت فوائد ہیں. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. پہلی بارے میں یہ فرمایا کہ جو آپ ڈر رہے ہیں کہ وہ مجھے کہیں پکڑ لیں گے, مجھے قتل کر دیں گے کہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, میں آپ دونوں بھائیوں پر ایسا رعب رکھ دوں گا کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ کے ڈرتے رہیں گے, آپ کو قتل کرنے والا پروگرام نہیں بنا سکیں گے. اللہ کا یہ عنایت ہے, اللہ کی عطا ہے, جس کو اللہ یہ ملکہ اور صلاحیت عطا کر دے. ایمان والا تو ویسے بھی رعب والا ہوتا ہے, اس کے دل میں تو اللہ اور اللہ کا رسول ہوتا ہے, باقی دنیا تو ڈرتی رہتی ہے. اللہ اربوں کے روپے کے مالک ہوتے ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں اور پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں, وہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہوتا نا, تو پھر ڈر رہے ہوتے ہیں. ایمان بڑی چیز ہے, بڑی دولت ہے, یہی تو بات ہے نا. علماء تصوف لکھتے ہیں دو چیزوں کو پہچانو, اپنے آپ کو اور اپنے مذہب اسلام کو, کہ اسلام کتنی کوالٹی والا مذہب ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے, اور اپنی حیثیت سمجھو, پہچانو اللہ نے کیوں بھیجا ہے, کیا کرنا ہے, کیا مقصد ہے آپ کا. تو بات کر رہا ہوں, ایک تو دعا قبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم آپ کو رعب عطا کریں گے, وہ قتل نہیں کر سکیں گے, آپ کو گرفتار نہیں کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی, آپ کا بھائی اس کو ہم نے پیغمبر بنا دیا, وہ آپ دونوں ساتھ مل کے جائیں اور فرعون کو سمجھائیں. فرمایا قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآيات انتما ومن اتبعكما الغالبون. اے موسیٰ ہم آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کے بازو کو مضبوط کریں گے. سنشد عضدك کا آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کے بازو کو مضبوط کریں گے, اور ہم دونوں کو ایسا رعب عطا کریں گے, وہ فرعونی آپ کی طرف ہاتھ دست درازی نہیں کر سکیں گے, تم غالب رہو گے. بھائی دوستو اگر اچھا ہو, نیک ہو, تربیت یافتہ ہو بھائی, تو روحانی تقویت کا سبب بھی ہے اور جسمانی تقویت کا سبب بھی ہے. اور بھائی اگر دنیا پرست ہو جائے تو پھر دنیا کا پہلا قاتل ہی بھائی ہے. بھائی بگڑ جائے تو دنیا کا پہلا قاتل ہی بھائی ہے, اس سے برا دشمن کوئی نہیں ہے. اور اگر بھائی صحیح ہو, نیک ہو, ہم مزاج ہو, ادب و احترام ہو اس کا, اور سلیقہ ہو, اس میں تربیت یافتہ ہو, دین کو ترجیح دیتا ہو, تو وہ روحانی تقویت کا بھی سبب بنتا ہے بھائی, اور جسمانی تقویت کا بھی سبب بنتا ہے. بھائی چار بھائی ہو نا جی, آپس میں اتفاق ہو تو دشمن ان کی طرف اتنا جلدی سے وار نہیں کرے گا, انہیں پتہ ہے کہ یہ سارے بھائی آپس میں اتفاق والے ہیں, تو پوری طاقت ہے, ایک پوری جماعت ہے. لیکن جب بھائی آپس میں گڑبڑ ہوں گے تو پھر کیا فائدہ ہو اس کا. نیک بھائی, اللہ سے اولاد بھی نیک مانگنی چاہیے, رشتہ دار بھی نیک مانگنے چاہیے, پڑوسی بھی نیک مانگنا چاہیے. پڑوسی بھی اگر برا ہو تو ہمیشہ کے لیے مصیبت ہے, ہر روز ہی اس نے کچھ نہ کچھ ڈرامہ بنا لے. وہ الحکنی بالصالحین, پیغمبر دعا مانگ کے گئے الحکنی بالصالحین, اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھ, نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھ. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے بھی پڑوسی نیک مانگنا چاہیے اور آخرت کے لحاظ سے بھی پڑوسی نیک ہو. تو جب جنت میں جائیں گے تو وہاں تو پڑوسی نیک ہی نیک ہوں گے سارے, دنیا کے لحاظ سے بھی پڑوس اچھا ہو تو اس میں ہر لحاظ سے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے اتنے حقوق بیان فرماتے تھے, اتنے حقوق بیان فرماتے تھے کہ ایک وقت میں ہمیں اندازہ ہونے لگا کہ پڑوسی وراثت میں بھی شریک ہوں گے, کہ اتنے حقوق تھے پڑوسی. دیکھو دوست, ایک ہمارا دن کا پڑوسی ہوتا ہے جہاں ہم دفتر میں کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا ہماری دکانداری ہے بازار میں, ہم دکانداری کے لحاظ سے بیٹھے ہیں تو ساتھ دوسرے کی دکان ہے, تیسرے کی دکان ہے, پڑوسی اگر وہ اچھا نہیں تو آپ کے اندر کمال ہونا چاہیے, آپ اچھے بن کے دیکھیں, اللہ سے اجر آپ کو ملے گا ضرور بضرور. قرآن کا اعلان کیا ہے, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, آپ نے سرسوں کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہم ضائع نہیں کریں گے. وہ پڑوسی آپ کی قدر کرتا ہے نہیں کرتا ہے, آپ اللہ کے لیے اس کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں, ہمدردی سے پیش آئیں, خیر خواہی سے پیش آئیں, تو اس کا اجر اللہ عطا کرے گا, اس کو بھی اللہ ہدایت دے دے گا. یہ ایک ایمان والے کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ایک خوشبو ہو, وہ اس کے پڑوسی تو وہ اس سے متاثر ہیں اور بڑے اچھے ہیں, جہاں اس کا کاروبار ہے وہ لوگ اس سے بڑے اچھے ہیں, ماشاءاللہ جی یہ بہت ساتھی اچھے ہیں, یہ بڑے صاف ستھرے ہیں, یہ کاروبار بڑا اچھا کرتے ہیں. دوسرے بندے پتہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز تین دکانیں چھوڑ کر اگلی دکان میں پہنچ جائیں, وہ بندہ اچھا ہے, آپ کی ڈیلنگ اچھی کرے گا. دفتر کے لحاظ سے بھی بعض لوگ خدمت کے محتاج ہوتے ہیں, کسی کام کے لحاظ سے محتاج ہوتے ہیں. آپ دفتر کے لحاظ سے کہیں کام کے لیے جا رہے ہیں, دوسرے ساتھی سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی میں تو ویسے بھی جا رہا ہوں مارکیٹ, آپ نے بھی کوئی چیز منگوانی ہے تو بات یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اچھا روحانی فائدہ بھی ہے اور جسمانی فائدہ بھی ہے, اور اگر اچھا نہ ہو تو دنیا کا پہلا قاتل بھائی ہے. آج کے سبق کی بات, موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کر ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ید بیضا اور لاٹھی یہ لے کر چل پڑے, فرعونیوں کو سمجھایا. انہوں نے آگے سے وہی پرانی بات کی جو ہمیشہ ہر دھرم قسم کے لوگ کہتے ہیں, کہنے لگے جی یہ جادوگر قسم کے لوگ ہیں, کبھی ہاتھ سفید کر کے دکھاتے ہیں, کبھی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے, یہ جادوگر ہیں اور اس سے پہلے ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی. دشمن کے پاس دوستو جب حقیقت کا توڑ نہیں ہوتا تو دشمن ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جناب اس کی تو باتوں میں جادو ہے اور یہ تو باتیں بہت اعلیٰ کرتے ہیں, اور یہ ان کے پاس جو بھی جاتا ہے باتیں سنتا ہے تو انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے, اور ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جب اثر ہونے لگا تو دشمن نے یہی کہا کہ یہ تو جناب جادو ہوتا ہے, تو تم بھی کر کے دکھاؤ نا جادو, بڑے پرانے ماہر بیٹھے ہوئے ہو, یہ ان کا توڑ ہوتا ہے. تو اس سے کچھ لوگ ان کی بات مان جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادو وادو کی بات نہیں ہے, اللہ نے ہمیں حقائق اور دلائل دے کے بھیجا ہے, دیکھا جائے گا کون جیت, کس کی جیت ہے, کس کی ہار ہے, دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا, آخرت میں بھی پتہ چل جائے گا. من تکون لہو عاقبت الدار, ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. فرعون نے آگے بے ادبی کیا کی, فرعون کہنے لگا حامان اس کا پی ڈبلیو ڈی کا وزیر تھا, پی ڈبلیو ڈی جانتے ہو, پی ڈبلیو ڈی کا وزیر تھا حامان فرعون کا, اس کہنے لگا او حامان آگ جلاؤ مٹی پر, پکی اینٹیں بناؤ, پھر میرے لیے محل بناؤ, میں اس محل کے اوپر چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں کے کہاں رہتا ہے وہ. بے ادبی کی ہے. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ دنیا میں پکی اینٹ بنانے کا موجد فرعون ہے, اس سے پہلے لوگ کچی اینٹ بناتے تھے گھر بنا لیتے تھے, پکی اینٹ کا موجد یہ ہے نا, پکے گھر تاکہ ہمیشہ کے لیے رہیں, واللہ عالم. تو بہرحال اس نے گھر بنایا, بہت اونچا بنایا, اس وقت کے لحاظ سے اونچی تعمیر اتنی پہلے نہیں تھی, لیکن اللہ کا نظام ہے, طاقت اللہ کے پاس ہے, فرعون اس کے اوپر چڑھ نہیں سکا. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا پر مار اس کو, وہ تین ٹکڑے گھر کے ہو گئے, گر گیا اور سب ختم ہو گیا. تو وہ پھر اس پر بھی یوں ہی باتیں کہنے لگے کہ انہوں نے ہی کچھ کیا ہوگا, دم پڑا ہوگا تو جادو کیا ہوگا تو ہمارا محل گر گیا, اور تمہارا فائدہ کیا ہے جب ایک مولوی کے دم سے تمہارا محل گر جاتا ہے تو اس کو پکا بناؤ نا, اس طرح کہنے سے کیا فائدہ ہے کہ جناب اس کے جادو کی وجہ سے ہمارا محل گر گیا ہے. وہ چڑھ نہیں سکا, دیکھ نہیں سکا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی. اللہ پاک فرماتے ہیں واستكبر هو وجنوده, فرعون نے بھی یہ محل بنایا تھا اور نمرود نے بھی بنایا تھا, نمرود نے بھی یہی کہا تھا کہ میں بھی اوپر جا کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں, یوں کرنا چاہتا ہوں وغیرہ. موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور تکبر کیا. قرآن کہتا ہے زمین میں انہوں نے سرکشی کر رکھی تھی. وظنوا انہم الینا لا یرجعون, یہ فرعونی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے, ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا. کافر کا دوستو یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے, اور آج کل رولا ڈالتے رہتے ہیں یہ جناب یوں ہی رہے گا, یہ یوں ہی رہے گا, یہ یوں ہی رہے گا نا, تاکہ مسلمان جو آخرت کی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کا زیادہ اثر نہ ہو. یہ جتنا مرضی اسلام کو دباتے رہیں نا جی, مولویوں کو دباتے رہیں, اسلام کو دباتے رہیں, پھر بھی اسلام نے تو پھیلنا ہے, جعل حق وزاق الباطل, اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ تو شیطان کی مدد ہے, شیطان کہاں کامیاب ہو سکتا ہے, اس نے تو ہمیشہ یہی کہنا ہے. اور قرآن نے کہا قال الشیطان, جب وہ پھنس جائے گا کہ انی وعد تو کون فاخلف تو کون, جب پھنس جائے گا شیطان آخرت میں تو کہے گا میں نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ یوں کروں گا, یوں کامیابی دوں گا یوں, لیکن چلو وعدہ خلافی ہو گئی, میں کچھ نہیں کر سکا. یعنی منافق کے لیے وعدہ خلافی کر دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. تو بھاجی اسلام نے تو غالب ہی ہونا ہے, اور اسلام کی فتح ہے, اور جس طرح مرضی ہے اسلسلہ شکنی ہوتی رہے, اسلام کی بات پھیلتی رہے گی, لوگوں کے دلوں میں اترتی رہے گی, آخرت بر حق ہے. اور بہت سارے تقوینی امور ہیں جس سے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت ان کاموں کو نہیں کر رہی, اللہ کر رہا ہے. بہرحال وہ کہا کہ وظنوا انہم الینا لا یرجعون, فرعون یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس انہوں نے لوٹ کر نہیں آنا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دہریوں کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے, آخرت کوئی نہیں ہے, ہرگز نہیں, آخرت ہے, برحق ہے, حساب و کتاب ہے, یہ دنیا عارضی زندگی ہے, اس کے بعد کا جو عالم ہے وہ اصل دائمی ہے. فرمایا ہم نے فرعونیوں کو پکڑا اور دریا میں ڈبو دیا, غرق کر دیا. اے مخاطب دیکھ ہماری تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار, اور ہم نے ان فرعونیوں کو, برے تھے نا یہ, بروں کا امام بنا دیا, یہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں. آخرت میں اعمال صورت مثالی میں پیش ہوں گے. مثلا نماز, پتہ نہیں آپ لوگ کہیں پریشان نہ ہو جائیں, نماز جو ہے حوروں کی شکل اختیار کرے گی, سبحان اللہ الحمدللہ نہروں کی شکل اختیار کریں گے, صدقہ محلات کی شکل اختیار کریں گے. یہ اعمال صالحہ کی مثالی صورت آخرت میں ہوگی, اور ایسی ہی اعمال بد کی مثالی شکل آخرت میں ہوگی کہ چوری کا مال سانپ اور بچھو بنے گا وغیرہ, اور ظلم اور زیادتی وہاں جہنم کے گڑھے بنے گے وغیرہ اس طریقے سے. تو فرعونی لوگ امام ہیں بروں کے, یہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں, ان کی مدد نہیں ہوگی. دنیا کے لحاظ سے بھی ان کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی, اور آخرت میں بھی برو لوگوں میں ان کا حشر ہوگا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.